ulo, di alam ang gagawin. Kung ako'y iiwas at sa'yo ay sasabihin na ako sa'yo'y may pagtingin. Di mo lang ito napapansin. Sinta.